biurowym, pomocą informatyczną, ubezpieczeniem sprzętu i rozszerzoną gwarancją. Naprawdę? Naprawdę. W IT dla firm sprawy informatyczne załatwimy za Ciebie w ramach stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. IT dla firm od 129 zł plus VAT miesięcznie. Biznes zmienia się z Orange. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Sytuację obserwuje Jan Poniatyszyn. W gminie Głuchołazy zniszczenia i podtopienia są w wielu wioskach. W trudnej sytuacji znajdują się m.in. mieszkańcy Burgrabic. W jednym miejscu jest asfalt podmyty, praktycznie nie ma drogi. Potoczek malutki zmienił całkowicie koryto. Podmył asfalt, podmył słupy energetyczne. Nie ma ani prądu, ani telefonu. No nie ma ani dojazdu, jeszcze trochę to w ogóle jezdni nie będzie. Jest wiele podtopionych gospodarstw? Tak, bardzo dużo jest. Woda gwałtownie szła z pól, z gór. Z mojego potoku zrobiła się wielka rzeka. Dalej państwo macie ten niepokój związany z tym, że ciągle deszcz pada? Bardzo, dlatego że no niby woda w rzece opadła, ale cały czas płynie woda z pól. Woda gruntowa jest tak wysoka, że nie wchłania ziemia i to cały czas płynie. Straty w mieniu ludzi i samorządu lokalnego idą już w miliony złotych. Władze Głuchołaz będą występować o pomoc od państwa. A już wkrótce w Głuchołazach ma pojawić się... Poziom wieprza zbliża się do stanu alarmowego, ale jest sporo podtopień. Szczególnie w powiecie lubelskim, w samym Lublinie skutki nawałnic odczuli mieszkańcy trzech ulic. To może być kolejny... szatni z jednej ze szkół w pobliżu Kwidzyna. Do wypadku doszło około 16:00, od razu po wyjściu dzieci z szatni. Dziewczynka zeszła do basenu po schodach i zaczęła się topić. W tym czasie w akwaparku dyżurowało 5 ratowników. To oni wyciągnęli ją i zaczęli reanimować. Nieprzytomną karetka pogotowia zabrała do szpitala. Policja o zdarzeniu dowiedziała się godzinę później. Patrol na miejscu zabezpieczył monitoring, a przełożony ratowników w obecności policjantów przebadał ich alkotestem. Byli trzeźwi. Dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie, powiedziała mi Karina Kamińska z sopockiej policji. Policjanci będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Będziemy również sprawdzać to, czy ratownicy, którzy byli na miejscu, mają stosowne uprawnienia do dopełnienia swojego zawodu. Całą dokumentację będziemy weryfikować. Rozmawiałem przez telefon z pełnomocnikiem zarządu akwaparku Moniką Drobysz. Jej zdaniem w chwili wypadku dyżur na basenie pełniła wymagana liczba ratowników. Ich reakcja, zdaniem akwaparku, również była prawidłowa. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś. Oficjalne stanowisko w sprawie wypadku sopocki akwapark ma wydać po południu. Na koniec w serwisie Trójki o wyjątkowym przykładzie uczciwości. Mieszkanka Trzebini w Małopolsce oddała ochronie sklepu saszetkę z pieniędzmi, którą znalazła na parkingu. Dzięki temu do właścicieli wróciło prawie 80 tysięcy złotych. Kobieta saszetkę z pieniędzmi znalazła na parkingu przed jednym z marketów w Trzebini. Odniosła ją ochronie, a ta wezwała policję. Okazało się, że w saszetce jest prawie 80 tysięcy złotych. W komisariacie w Trzebini pojawiła się kobieta i mężczyzna. Chcieli zgłosić zagubienie saszetki. Tłumaczyli, że w środku był utarg z jednej z firm z terenu Śląska. Po weryfikacji danych pieniądze wróciły do właścicieli. Marek Mendela, Radio Kraków. To był serwis Trójki.

20 lat temu pojawiła się ta płyta Grace, Jeff Buckley, a 17 lat temu Jeff utopił się przypadkiem, pływając w rzece niedaleko Mississippi. Gdzieś tak jakoś. Za 23 minuty godzina 16. Zagraje jeszcze jedna kartka z kalendarza. W 1971 roku na pierwszym miejscu listy amerykańskiej była ta piosenka. Rolling Stones i Brown Sugar 29 maja na pierwszym miejscu listy amerykańskiej, a ja to pamiętam z listy przebojów Studia Rytm. To teraz Natalie Merchant. Moving on, moving on. Isn't that what I'm supposed to do? Just hold it back and keep moving on, keep moving on, pushing on, pushing on. Isn't that what I'm supposed to do? But it's it so hard to keep pushing on, pushing on. I'm moving on, moving on. Isn't that what everybody tells me I gotta do? Oh yeah. Just holding back and moving on, keeping on, keeping on, yeah. That's what I'm trying so hard to do. Oh yeah. Down, Moses. To Natalie Merchant. Rok 1976 na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych ta piosenka. I komu to przeszkadzało? A remedy, I run from. Hangover to Diana Ross, numer 1, 1976. Miałem gdzieś taką dłuższą wersję, muszę poszukać. Za 10 minut, godzina 16, pora kończyć nasze spotkanie. I jeszcze obiecany Stevie Wonder, 13 maja miał urodziny kilka dni temu, z płyty Journey to the Secret Life of Plants. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.